chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 13 września, piątek, a na zegarach godzina 8, czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Nie będzie powtórki z 97 roku, zapewniają strażacy i wojewoda Dolnego Śląska. Prokuratorskie zarzuty płatnej protekcji i prania pieniędzy wobec byłego europosła Ryszarda Czarneckiego oraz jego żony Emilii H. O dalszą pomoc Zachodu dla walczącej Ukrainy zaapelował w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Alerty trzeciego stopnia przed ulewami na południu i południowym zachodzie Polski ogłosili synoptycy. Intensywne opady do niedzieli spodziewane są także w innych regionach kraju, ale teraz największe zagrożenie jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Nie ma mowy o powtórce powodzi z 97 roku, uspokaja wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Dolny Śląsk w całości jest na czerwono, czyli wszędzie są najwyższe stany ostrzegawcze. Spodziewaliśmy się nawet 350 litrów na metr kwadratowy przez 3 dni, 3,5 dnia. Natomiast w tej chwili spodziewamy się, że to jest 300, czyli o te 50 litrów mniej, ale jak będzie naprawdę, no to będziemy musieli reagować na bieżąco. Na południu i południowym zachodzie możliwe są zalania, podtopienia i powodzie błyskawiczne, ale jednak skala zagrożenia nie jest tak duża jak 27 lat temu, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Sumy opadów wówczas były o wiele wyższe, tak, to było 500-600 litrów na metr kwadratowy, oczywiście też bardzo dużo, ale obecnie mamy 300 litrów. To nie powinna być ta skala, ale rzeczywiście są sygnały niepokojące, że z nieba spadnie naprawdę dużo wody. Tutaj paradoksalnie może pomóc susza, która była przez ostatnie tygodnie, tak, to koryta rzek wyschły, zbiorniki retencyjne są opróżnione. Strażacy przygotowują też worki z piaskiem i zabezpieczają newralgiczne miejsca. W jednostkach PSP wzmocniono załogi, w gotowości jest też wojsko. Zarzuty płatnej protekcji oraz prania pieniędzy usłyszeli w katowickiej prokuraturze były europoseł Ryszard Czarnecki oraz jego żona Emilia H. A chodzi o nieprawidłowości w prywatnej uczelni Collegium Humanum. Szkoła miała oferować kupowanie dyplomów MBA, które pozwalają ubiegać się o stanowiska w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Prokuratura zarzuca byłemu europosłowi i jego żonie zawarcie z założycielem Collegium Humanum nieformalnej umowy o charakterze korupcyjnym. Emilia H. miała dostać doktorat uczelni i zostać na niej zatrudniona. Polityk zobowiązał się w zamian lobbować u władz Uzbekistanu, aby zgodziły się na stworzenie filii Collegium Humanum. Sprawę skomentował senator Nowej Lewicy Marcin Karpiński. Ten teatr, komedia, właściwie farsę fundowano nam przez wiele lat. Przecież Collegium Humanum słyszymy chyba od 2 lat. No jest to żałosne. No jest to przykre. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Prokuratura poinformowała, że przesłuchani nie przyznali się do winy. Oboje są objęci dozorem policyjnym. Grozi im do 9 lat pozbawienia wolności. Ryszard Cz został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. W Kijowie gości szef polskiej dyplomacji. Wczoraj Radosław Sikorski odwiedził Lwów. To kolejna w ostatnim czasie ważna wizyta zagraniczna nad Dnieprem. O swoim przybyciu do Kijowa szef polskiej dyplomacji poinformował za pośrednictwem platformy X. Wczoraj po drodze do ukraińskiej stolicy we Lwowie złożył kwiaty na miejscu niedawnych rosyjskich ostrzałów rakietowych wymierzonych w cywilne zabudowania. Radosław Sikorski zaapelował o pomoc dla walczącej Ukrainy. Apeluję do przywódców wolnego świata, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby przyspieszyć dostawy broni, w szczególności dostawy broni przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. To jest naprawdę bardzo pilnie potrzebne. Szef MSZ udał się na Ukrainę po spotkaniu z sekretarzem stanu USA, który przebywał w Polsce. Wcześniej Antony Blinken wspólnie z szefem brytyjskiej dyplomacji Davidem Lemim składali wizytę w Kijowie. Radosław Sikorski w ukraińskiej stolicy spotka się m.in. z niedawno mianowanym szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś mija termin na złożenie przez resort funduszy i polityki regionalnej drugiego i trzeciego wniosku o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. W południe w ministerstwie odbędzie się konferencja w tej sprawie. Chodzi o to, by do końca roku Polska uzyskała ponad 30 miliardów złotych, mówiła w Polskim Radiu ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Te środki przeznaczane są na inwestycje, które w danym momencie są gotowe do tego, żeby te środki przyjąć. To jest program Czyste Powietrze, to jest szerokopasmowy internet, ponad 50 tysięcy miejsc w żłobkach. To są środki na internet dla klas. Unijne pieniądze na odbudowę europejskich krajów po pandemii przyznawane są w formach grantów i pożyczek. Do kin wchodzi film Niepewność, Zakochany Mickiewicz. To pierwsza fabularna produkcja opowiadająca o młodzieńczej miłości poety do Maryli Wereszczakówny. W rolach głównych Nikodem Rozbicki i Aleksandra Piotrowska. Akcja filmu rozgrywa się w ciągu 5 dni. Aleksandra Piotrowska wystąpiła w roli Maryli. Wątek ten historyczny nie zostawia nas z totalną depresją, ale wątek miłosny zostawia nas jednak z tym rozdarciem wewnętrznym. No, ten film jest różnoraki. Warto go zobaczyć, warto sobie uporządkować jakąś wiedzę, zobaczyć, jakoś potem sobie porównać do tego, co nam się wydawało, że możemy wiedzieć, jakoś sobie wyobrażać. Warto sobie wrócić do jakichś dzieł i zacząć je rozumieć na nowo, bo to naprawdę ciekawy gość. W filmie grają ciekawi aktorzy Dorota Landowska, Marek Kalita, Piotr Garlicki i Paweł Charyton. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:55, zaraz będzie sport. Sponsorem audycji jest Orlen. W zasadzie to teraz, ale Krzysiek jeszcze coś sprawdzał na monitorze. Myślałem, że chwilę muszę przedłużyć, ale już nie przedłużam. Krzysztof Łoniewski, bardzo proszę. Chyba żartujesz, zawsze jestem przygotowany, jestem punktualny. Szczypiorniści Industrii Kielce notują udany początek w Lidze Mistrzów. W pierwszym meczu nowego sezonu 30-22 pokonali w hali Legionów RK Zagrzeb. Mecz podsumuje lewy rozgrywający ekipy Tałanta Dujszebajewa, Michał Olejniczak. Mecz bardzo dobrze zaczęliśmy od 2 przechwytów, 2 proste kontrataki i 2 bramki. Łatwe rzucone, na pewno nas to trochę napędzi. Później wydaje mi się, że przystaliśmy troszeczkę w ataku i popełniliśmy za dużo strat, natomiast druga połowa to, można powiedzieć, bardzo dobra nasza postawa w obronie i kilka przechwytów, z tego wyprowadziliśmy szybkie kontrataki bezpośrednie. Rzuciliśmy kilka łatwych bramek i to nam pomogło, aby koniec końców utrzymać ten korzystny dla nas rezultat. Mówił Michał Olejniczak. Po ręcznej piłka nożna i nici z transferu Nikoli Zalewskiego do Galatasaray Stambuł. Wydawało się, że opuści Romę, gdzie wychował się piłkarsko, ale nie był zadowolony ani z minut spędzanych na boisku, ani z zarobków. W Turcji miał zarabiać nawet 5 razy więcej, ale w ostatniej chwili miał się rozmyślić, mimo że wcześniej miał klepnąć, mówiąc w cudzysłowie, ofertę i że kluby podobno też się porozumieli. Taki scenariusz kolportuje portal Meczyki, ale czy tak było naprawdę, ciężko stwierdzić. Sam zawodnik na przykład nigdzie tego nie potwierdził. Potwierdzona jest za to absencja Rafy Nadala w Laver Cup. To towarzyski turniej w Berlinie zaplanowany na kolejny tydzień. To starcie Europa kontra reszta świata. Reprezentacja starego kontynentu będzie musiała sobie poradzić bez swojej legendy. Ta znów nie domaga ze zdrowiem. Na szczęście nie narzekają na nie Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Sasha Zwieryf i Stefanos Tsitsipas. To reszta imponujące europejskie ekipy na ten turniej. Nasza męska reprezentacja tenisowa tymczasem dziś w Zielonej Górze rozpoczyna mecz w grupie pierwszej światowej w Pucharze Davisa. Gramy z Koreą Południową i w dzisiejszych grach singlowych zobaczymy w akcji najpierw Maxa Kaśnikowskiego, potem Kamila Majchrzaka. Gry startują o 16:00, my z kolejną porcją sportu w Trójce już za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Do informacji pogodowych z serwisu dodajemy informacje od słuchaczki. To znowu ja z Kotliny Kłodzkiej, Agnieszka. Nadal mokro, szaroburo i o 1 stopień niżej, czyli 8. Leje cały czas. Pozdrawiam Was serdecznie, ale deszcz też potrzebny. Damy radę, Kłodzko ponoć nie ma stanów jakichś tutaj zagrożenia, także służby są na miejscu, pilnują. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam również i jeszcze może słowo o temperaturze. Najcieplej będzie dziś na wschodzie kraju, 20 kilka stopni. Na zachód od Łodzi sporo chłodniej, bo około 10 lub maksymalnie kilkunastu stopni Celsjusza, a mówimy tu o najcieplejszym momencie dnia. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 7:08. Zapraszamy do Trójki. Piątek, 13 dzień miesiąca w kalendarzu, ale zdaniem państwa raczej dzień pozytywny, no i też uniwersalne rozwiązanie się znalazło. Wszystkie pensje wypłacane zawsze 13 i wtedy 13 straci swoją pechowość, tylko będzie jeden z najszczęśliwszych dni. No, pensje wypłacane 13, niezły pomysł, jestem za i dziękuję też państwu za głosy w sprawie samotności, o której mówiliśmy dziś w audycji, o tym jak groźna jest dla zdrowia. Chciałabym, żeby słuchacze zastanowili się nad różnicą między słowami samotność a poczucie osamotnienia. Ponieważ samotnym można być po sytuacji śmierci czy rozwodu, natomiast poczucie osamotnienia jest o wiele gorsze, kiedy czujemy, że jesteśmy w tym zupełnie sami. I bardziej bym tutaj się skłaniała nad rozróżnieniem tych dwóch znaczeń. No więc do państwa rozważań pozostawiam taką różnicę. Portugal The Man teraz, Feel It Still w Trójce. Już za kilka minut rozmowa polityczna. Keep my hands on myself. Na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, adwokat i być może kandydat na prezydenta. Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy. I słuchaczki. I słuchaczki. No, słuchacze to te filmy feminatywy. Oczywiście wszystkie panie nawet w pierwszej kolejności witam. I widzów, i widzki, bo można też nas na YouTubie oglądać. Jarosław Kaczyński mówi, że kandydat PiS na prezydenta musi być młody, wysoki, okazały, przystojny i obyty międzynarodowo. No to jedziemy od początku. Ile pan ma lat? Ojejku, tyle razy już było te pytania zadawane. Myślałem, że o czymś innym poważnym porozmawiamy, w sensie takim... To Jarosław Kaczyński niepoważny kryteria ustala? Ja do siebie podchodzę z wielkim dystansem. Mam 44 lata, no ale to naprawdę, panie redaktor, będziemy teraz przesłuchiwać słusznego wzrostu, mam nadzieję, 1,83 m. A jest pan okazały? No to już musiałaby pani ocenić jako kobieta, no ja mnie nie wypada przecież. No nie, no jak pan siebie ocenia? Nie, no przecież nie będę jest tutaj... Jest pan przystojny? Nie jestem, no to tym bardziej ja zawsze mówię, że jeżeli tak inteligentna i piękna kobieta jak moja żona jakiś czas, paręnaście lat temu wyszła za mnie, no to znaczy, że przynajmniej mojej żonie się podoba, dla mnie to jest najważniejsze, reszta mnie... A może Karol Nawrocki jest przystojniejszy od pana? A to musi pani zapytać, musi pani taką opinię. No, Jarosława Kaczyńskiego muszę zapytać, bo nie, to on to nie jest, zdecydował. Ale przecież te kryteria, które wskazał pan prezes, one wynikają nie z jakiegoś widzimisię, tylko wynikają z badań, które zostały przeprowadzone i takie były wskazania Polaków, już mówiąc tak całkiem poważnie. Myśli pan, że dla Polaków jest najważniejsze, żeby prezydent był przystojny, okazały, wysoki? Ja myślę, że te cechy wizerunkowe, te cechy zewnętrzne są ważne dla, nie tylko dla Polaków. Dzisiaj no, społeczeństwo też się zmienia. Dzisiaj politycy to także ten, że tak powiem, wizerunek zewnętrzny. No, gdyby, albo głównie zewnętrzny wizerunek, ale nie upokarza pana ten casting na ciacho prezesa? A dlaczego mamy... Znaczy to nie jest na ciacho prezesa. Jeszcze raz pani powiem, panie redaktor. To jest wskazanie wynikające z opinii Polaków, a nie z widzimisię jednej czy drugiej osoby. No wie pan, nie przez przypadek chyba te cechy zewnętrzne się pojawiły u prezesa w wypowiedzi na początku, a dopiero później było, że kandydat musi znać... No także języki obce, że tak. Międzynarodowe doświadczenie obycie jakieś... Obycie międzynarodowe. Zna pan jakiś język obcy dobrze? No, tak biega? Chociażby angielski, no to jest coś, co myślę, że w moim pokoleniu nie jest niczym takim nadzwyczajnym. A jeżeli chodzi o te kwestie międzynarodowe, no to nie mam takiego doświadczenia na przykład jak Donald Tusk, żeby stawać na baczność przed kimś, a Donaldowi a takie doświadczenie jak Beata Szydło? Rekordzistka, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego? Ale zdobyła ponad mówi? Pół miliona głosów, przebiła wynik Jerzego Buzka. Ale pani premier Beata Szydło jest jednym z liderów naszego ugrupowania. Była znakomitym premierem, znakomitym. Przeprowadziła mnóstwo pozytywnych zmian, chociażby... Czyli nawet pan nie ma takiego obycia jak Beata Szydło. A czemu nawet jak? No to ja się nie śmiem równać z panią premier. No tutaj doświadczenie premiera polskiego rządu, pani premier Beaty Szydło jest potężne. Ale czy to dobrze, że Beata Szydło została wycięta z potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości? Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, że kobieta nie może być kandydatką. Nie, że nie może być kandydatem, tylko mówił o pewnych znowu uwarunkowaniach, które wynikają z geopolityki, więc to też nie jest znowu tak, jakby być może pani redaktor, bo niektórzy chcieliby przedstawić, że to są jakieś takie wskazania, które nie wiadomo dlaczego padły. Dzisiaj mamy określoną sytuację i też nasze społeczeństwo, chociaż nie tylko nasze społeczeństwo, dokonuje pewnych wyborów, oczywiście tych merytorycznych, bo przecież w kampanii też będzie mnóstwo merytoryki, ale ten wizerunek zewnętrzny jest niesłychanie ważny. No jeżeli byśmy wycisnęli ten wizerunek zewnętrzny na przykład z Rafała Trzaskowskiego, to co tam ale zostanie? Ale pan wie na przykład, że kobiety walczą w Ukrainie, że kobieta jest szefową. Awarii w Czajce, no i co jeszcze po Rafale Trzaskowskim zostanie? Kobiety walczą w Ukrainie, w ukraińskiej armii. Kobieta w Polsce chociażby jest szefową zgromadzenia parlamentarnego posłów do NATO, zgromadzenia parlamentarnego NATO. Joanna Kluś-Grostkowska, to źle? Kobieta musi ustępować tutaj mężczyźnie? Dlaczego Jarosław Kaczyński? Absolutnie. No to jeszcze raz wytłumaczę. Dyskryminuje kobiety. Kobiety dzisiaj pełnią właściwie wszystkie role społeczne, także polityczne, wykonują bardzo różne zawody. Ja bardzo szanuję i myślę, że jeżeli ktoś zna ale chociaż trochę na prezesa Jarosława nie Kaczyńskiego, kobieta. To takiej atencji wobec kobiet no rzadko spotykać u dzisiejszych mężczyzn, jak prezes Jarosław Kaczyński to się wyraża w gestach, to się wyraża w postawach. To, że się całuje kobietę w rękę, to nie znaczy, że się ją traktuje po partnersku. Mamy tę różnicę, że pani tylko widzi całowanie w rękę, co jest też bardzo symboliczne, a ja wiem o wielu innych zachowaniach pana prezesa Jarosława. Jeszcze raz powtórzę, nie ma mowy o żadnym wycinaniu. Pan prezes to dlaczego mówił, nie może być kandydatką na mówił, o tym. A czy w Platformie Obywatelskiej, czy w innych ugrupowaniach są kobiety? Ale pan jest z Platformy? No nie, no pan nie jest jestem, ale... Ja pytam pana o Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli jest mowa o trzech kandydatach, de facto dwóch, Trzaskowskim, no nie, ale to są przekazy dnia, bo dzisiaj słyszałam, że polityka w TVN24, który to samo mówił, a w Platformie to jest tak. Nie, ale to nie słuchałem, bo prosto do państwa tutaj przyszedłem, nie słuchałem tego, co było, co mój kolega czy koleżanka, nie wiem, mówili w TVN24, ale skoro tak mówił, no to jest prawdziwe, no bo ale jeżeli jest Trzaskowski, więcej... to jest znakomitym kandydatem, jeżeli jest Tusk, to jest znakomitym kandydatem, nie pytacie tam o to, dlaczego nie kobieta. Pan prezes powiedział pan o tym, w Platformie że akurat kobieta nie, że była kobieta kandydatką nie może. Na prezydenta. My mamy na przykład pani marszałek. Pani Kidawa-Błońska była kandydatką. No, na a to jest bardzo ciekawe. To już super, że pani poruszyła ten temat. I jak została potraktowana? Została potraktowana jak niepotrzebny przedmiot. I się wycofała. Nie wycofała się, tylko kazali jej się wycofać i ze spuszczoną miną musiała się wycofywać wtedy, kiedy sondaże leciały na łeb, na szyję i został wprowadzony Rafał Trzaskowski, żeby ratować tą sytuację. Nie mała ratować tej sytuacji, bo przegrał z Andrzejem Dużą. Wycofała, została ale przedmiotowo pana... potraktowana. Ja jak patrzyłem na tę scenę sprzed Beata pięciu lat... została pod przedmiotowo potraktowana, bo nawet nie mogła być kandydatką na kandydatkę. Jak pani marszałek Kidawa-Błońska została przedmiotowo potraktowana, przykro było na to patrzeć i tak. Panie pośle, ale ja rozumiem, że dla pana jest wygodniej mówić o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. To pani powiedziała o pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, to nie ja. Od pana usłyszeć, czy to dobrze, że Beata Szydło, no, która jednak ma rekordowe wyniki wyborcze i tutaj szapoba, została wycięta z tego wyścigu. Ale to nie jest kwestia wycinania. Wycięta została pani Kidawa-Błońska. To nie jest kwestia wycinania, bo pan prezes powiedział, dlaczego dzisiaj z punktu widzenia prowadzenia kampanii wyborczej nie odpowie pan Polaków na pytanie. Ale ja odpowiedziałam na to kwestii, pytanie, to pani uznaje, że nie odpowiedziałam na to pytanie. Przejdźmy do kwestii poważnych. Jeśli chodzi o kompetencje prezydenta w sprawach międzynarodowych i to prezes określił takie kryteria i kwestiach obronności. Przejrzałam pańską przynależność do komisji sejmowych. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisja Sprawiedliwości oraz Komisja Śledcza do Spraw Afery Wizowej. Pan nie zasiada w żadnej komisji bilateralnej, która by dotyczyła współpracy międzynarodowej. W zespołach parlamentarnych zasiada pan w Zespole do Spraw Energii i Wodoru, w Zespole na Rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, w Poselskim Zespole Strażaków nawet i w Zachodniopomorskiej w Zespole Parlamentarnym skupiającym, jak rozumiem, posłów z tego regionu. Jakie pan tutaj ma doświadczenie, które by wskazywało, że pan rzeczywiście ma kompetencje w dziedzinie polityki międzynarodowej i obronności, bo to są kompetencje konstytucyjne prezydenta. To od której zacząć najpierw? Od obronności czy polityki międzynarodowej? Od poselskiego zespołu strażaków i od tej deko zespołu znaczy, na pani, rzecz katolickiej nauki społecznej. Jeżeli pani chce drwić ze strażaków, to ja ich zawsze będę bronił. To są ludzie, którzy dzisiaj chociażby na Dolnym Śląsku ciężko pracują, żeby ratować ludzkie życie i dobytek. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich. Ale co to ma wspólnego pani z kompetencjami Pani próbuje ośmiać, ale ja zapytałem... Nie, no ja mówię bardzo poważnie o tej służbie, która przyczyniła się i w COVID-zie, i w czasie wojny. Ale ja pana pytam, jakie pan ma kompetencje poza słusznym wzrostem, okazałym wyglądem i tutaj no być może dla kogoś pan jest przystojny, żeby być prezydentem Polski. To ocenia zespół. Ja jeszcze raz powiedziałem, ja do tych wszystkich informacji podchodzę bardzo spokojnie i z wielką pokorą, której nauczyli mnie rodzice i nauczyło mnie życie. Natomiast jeżeli te kompetencje, jeżeli dzisiaj jestem wymieniany, no to pani mnie wymienia, ja siebie nie wymieniam. Czy pani mnie kiedyś słyszała, żebym ja się wymieniał w kontekście słyszałam tego wyścigu? Słyszałam pana, odsłuchałam wiele wywiadów, obejrzałam wiele wywiadów z panem. I pan mówi, że pan nie wyklucza startu, że jak Jarosław Kaczyński pana wezwie do startu w wyborach prezydenckich, to pan się nie będzie uchylał. Bo ja wiem, że pracuje zespół, który przeprowadza konkretne badania, a nie wskazania z sufitu. I jeżeli te konkretne badania wskażą na konkretnego kandydata, to ten konkretny kandydat będzie najlepszym kandydatem w oparciu o pracę zespołu tych czyli ludzi. Czyli pan jest takim produktem marketingowym, że jeśli nie, produktem marketingowym zrobią badania, powiedzą wyborcy, że ma być wysoki, przystojny, w okularach niebieskooki, skręconymi włosami i brodą, to wtedy pan mógł odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o kwestię tej polityki międzynarodowej, nie mam takiego doświadczenia, żeby zakładać komuś marynarki, jak to robił Donald Tusk. Nie mam takiego doświadczenia, żeby stawać na baczność przed panią von der Leyen. A na przykład byłem w sprawie Odry na konferencjach dotyczących międzynarodowych w Niemczech. Na przykład współpraca międzynarodowa jako wojewoda, także z naszymi partnerami zza zachodniej granicy, ale także z Czechami, chociażby właśnie w kontekście Odry. Myślę, że to jest jednak pewne doświadczenie. To nie jest takie tak wielkie doświadczenie, jak ludzie, którzy na co dzień zajmują się polityką zagraniczną, prawda? Ale to nie jest kwestia dzisiaj takiego, że tego doświadczenia w ogóle po mojej stronie nie ma, co chciałaby pani udowodnić. Niestety, naigrując się ze strażaków czy z nauki społecznej Kościoła, dla wielu Polaków to jest niezwykle ważny element życia. Ale współpracuje pan na przykład w czasie teraz rozumiem, wojny to, z ukraińskimi rozumiem, parlamentarzystami? Rozumiem, że Rafał Trzaskowski nie byłby w tym zespole, no bo on ściąga z krzyża. Ale był pan w Kijowie, chociaż po wybuchu wojny? Byłem we Lwowie. Byłem we Lwowie półtora miesiąca po wybuchu wojny, wtedy kiedy Donald Tusk nie był przez wiele miesięcy, bo w ogóle tam nie był po wybuchu wojny, nie pamiętam, a na pewno nie był. Z kim się pan tam spotkał? Przede wszystkim jechałem tam z pomocą humanitarną, ze moimi znajomymi, przekraczaliśmy granicę w Korczowej, jechaliśmy właśnie do Lwowa, żeby w katedrze lwowskiej, łacińskiej katedrze lwowskiej, dwoma busami, żeby zostawić tam pomoc humanitarną. A jakaś polityczna działalność, spotkaliśmy się tam spotkania bilateralne? Polakami, którzy byli we Lwowie, a później ta pomoc została rozdzielona. Nie wiem, czy był tam Rafał Trzaskowski kiedyś, czy był Donald Tusk, no ale jak byli, to na pewno byli dużo później niż byłem Trzaskowski ja. Był przed dzień wojny. A na pewno nie byli wtedy, kiedy był premier Morawiecki, premier Kaczyński. Ale, wtedy a mamy, takiej odwagi a nie mamy, miał. Teraz spór na linii prezydent, minister spraw zagranicznych, premier w sprawie ambasadorów. Prezydent Andrzej Duda nie chce podpisać nominacji ambasadorskich. Komisja Sejmowa, Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Bogdana Klicha na ambasadora w USA. Prezydent powinien podpisać tę kandydaturę. I czy pan jako prezydent, gdyby pan został prezydentem, czy pan ją podpisze? Ale ja nie będę dzisiaj mówił, właśnie to jest taka sytuacja, o której ja wcześniej mówiłem. Ja się dzisiaj nie stawiam w roli prezydenta. Nie będę mówił, co bym zrobił, gdybym był prezydentem. Ja mogę dzisiaj ocenić to jako poseł, jako parlamentarzysta. Że to jest najgorsze rozwiązanie z możliwych. Jeżeli dzisiaj kandydatem na prezydenta jest były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a Klich wygadywał te głupoty, że jest niepoważnym politykiem czy nieodpowiedzialnym politykiem, to jak on ma współpracować z możliwym przyszłym kandydatem jego administracją? Przecież to jest ale Andrzej Duda, który nie pogratulował zwycięstwa Bidenowi, jakoś współpracuje z Bidenem. Z polityki międzynarodowej i dzisiaj co najwyżej Klich może być kierownikiem tej placówki, bo zgody ze strony pałacu pana prezydenta nie ma. Czyli gdyby pan został prezydentem, to spór w kwestiach ambasadorów będzie trwał? Nie, można rozmawiać w kwestiach ambasadorów, tylko nie można traktować prezydenta Rzeczypospolitej, który ma wielki mandat społeczny, w tym wypadku było to ponad 10 milionów głosów, jako kogoś, kto będzie podpisywał na żądanie wszystkie kandydatury, na przykład taką, która się zupełnie nie nadaje, żeby reprezentować Polskę w jednej z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszej stolicy na świecie, czyli w Waszyngtonie. O tych kompetencjach prezydenckich będziemy jeszcze rozmawiać, ale chcę pana zapytać o protest w sobotę przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość organizuje protest. Czy pan pójdzie? Oczywiście, że tak. Zachęcam wszystkich, żeby być na tym proteście. Ale będziecie się domagać szybszego rozliczenia przestępców w białych kołnierzykach? Bo Adam Bodnar jest krytykowany że zbyt wolno rozlicza PiS. Ja myślę, że wszyscy powinni tam być, ci, którzy są demokratami. Jeżeli premier polskiego rządu mówi o tym, że będzie łamał prawo, jak uzna, że to jest konieczne, to wszyscy, którzy są demokratami, nie tylko ci, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, wszyscy ci, którzy są nawet w opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości, powinni stanąć tam i opowiedzieć się za polską demokracją, za praworządnością, za sprawiedliwością. To jest niebywały skandal, pani redaktor, że premier polskiego rządu mówi otwartym tekstem, to co zresztą robią od 13 grudnia, że będzie łamał prawo. To jeszcze pan ma 30 sekund na antenie radiowej Trójki, żeby obronić Ryszarda Czarnieckiego, który został zatrzymany przez CBA pod zarzutem. Jestem adwokatem, protekcji. Kiedyś byłem obrońcą wielu osób, a nie jestem obrońcą Ale Ryszarda broniliście. Przecież Jarosław Kaczyński popierał go w kampanii do Parlamentu Europejskiego. No ale wtedy nie było zarzutów. No ale wiadomo było już, że wyłudzał kilometrówki, znaczy, oddał przed kampanią pieniądze do Parlamentu Europejskiego. W Polsce decydują niezawisłe, niezależne sądy. Póki co, bo Donald Tusk tego nie chce. Chce, żeby sędziowie przed nim się korzyli i bili pokłony, tak jak przed carem i bojarami. No ale wie pani, sąd zadecyduje. Ryszard Czarnecki został zawieszony, jeżeli chodzi o członkostwo Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Być może kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, mimo że piątek 13, ale ja nie jestem przy sądzie. O wracających kontrolach na granicy niemieckiej. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny, tuju. Niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 75e Complete. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. No, Dzisiek, ciekawe, kto w tym sezonie wygra UEFA Champions League. My już wygraliśmy. Jak to, już? No tak, bo wszystkie mecze obejrzymy w Canal Plus dostępnym w Wektrze. Się gra, się ma. A jak? Tyle wygrać, żaden mecz cię nie ominie. Dziś dzwonisz na 601-601-601, a jutro masz UEFA Champions League w Canal Plus w Wektrze. Już za 65 zł miesięcznie. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. Sponsorem audycji jest Orlen. O sytuacji na drogach Kuba Domoracki. Wciąż zatłoczona jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania. Podobnie krajowa siódemka na wysokości Łomianek oraz trasa numer 79 pomiędzy Piasecznem i Stolicą. A zdecydowanie wolniej jedzie się także na krajowej 50 na odcinku Żyrardów-Mszczonów. W miejscowości Radziejowice na kilometrze 14 auto dostawcze uderzyło w bariery. Jezdnia jest tam częściowo zablokowana. Na ekspresowej siódemce pomiędzy Radomiem i Kielcami doszło do awarii autobusu. W pobliżu węzła Zalezianka na kilometrze 14 zablokowany jest jeden pas w kierunku Kielc. Zatłoczone są trasy małopolskie, m.in. krajowa siódemka pomiędzy Michałowicami, Węgrzcami i Krakowem, także krajowa 75 w pobliżu Brzeska i Nowego Sącza oraz krajowa 28 na wysokości Wadowic. Sponsorem audycji był Orlen. Kubie, dziękujemy za informacje z Radionawigatora Trójki, a te najważniejsze wieści z kraju i ze świata ma dla Państwa Agnieszka Drozd. Premier Donald Tusk we Wrocławiu bierze udział w odprawie ze służbami w związku z zagrożeniem powodziowym. Według prognoz w najbliższych dniach ulewne deszcze mogą spowodować powodzie na południu Polski. Po odprawie około 9:00 planowana jest konferencja prasowa. Rosja w ramach morskich manewrów strategicznych na Bałtyku wprowadziła na jezioro Ładoga korwety rakietowe. Fińskie media komentują, że jest to odpowiedź Rosji na przystąpienie Finlandii do NATO. Korwety są wyposażone w pociski manewrujące dalekiego zasięgu kalibr, używane m.in. w Syrii i na Ukrainie. Z takim sprzętem na jeziorze Ładoga Rosja będzie miała Finlandię na celowniku, pisze Ilta Sanomat. Barents Observer pisze z kolei, że korwety obrały kurs na północ. Przez jezioro Onega, a następnie kanałem białomorsko-bałtyckim mają dotrzeć do Oceanu Arktycznego. Dzięki temu rosyjska marynarka wojenna będzie mogła operować wokół całego Półwyspu Skandynawskiego, zauważył norweski portal. Na Białorusi uruchomiono klon platformy YouTube. Serwis Videobel By powstał na polecenie Aleksandra Łukaszenki w niespełna rok. Białoruski aparat propagandowy już w ubiegłym roku uznał, że należy stworzyć własną alternatywę dla amerykańskiego giganta, ponieważ YouTube blokował materiały, uzasadniając to naruszeniem zasad społeczności. I tak na przykład użytkownicy w 2021 roku zostali pozbawieni możliwości obejrzenia przemówienia Łukaszenki wygłoszonego w Dniu Zwycięstwa. A więcej informacji o 9:00. Pogoda dzieli dziś Polskę na pół. Na zachodzie chłodno, około 10 stopni Celsjusza, a po południu maksymalnie będzie kilkanaście. Na wschodzie teraz około 15-16 stopni, a po południu będzie nawet 20 kilka. Południowy zachód i południe kraju oczywiście ostrzegamy przed ulewnymi deszczami. Te będą przybierać na sile z biegiem dnia. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki, 27 minut do dziewiątej, przed dziewiątą jeszcze Michał Nogaś i książki i cykl Na stronie. Z Lublina? O, zawsze z Lublina wyjazdowo, to Lublin z Michałem migruje, w tym przypadku do stolicy Wielkopolski. Książki za kilka minut, a teraz w trójce Klaus Mittwoch i Klus Mittroch. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiek i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chowasz się, bo nadbiega tłum. Chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów. O faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów. I nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. W piątek, przed wielu, wielu, wielu laty, dostałem pierwszą i ostatnią ocenę bardzo dobrą z języka rosyjskiego. Rok później, też 13 w piątek, wygrałem Mistrzostwa Europy w Bojerach. I 13 w piątek, przed 10 laty, złowiłem największego jak dotychczas szczupaka w życiu. A dziś, jak odprowadzę naszego malucha do szkoły, skakuję na łódź motorową, biorę spinning i poluję na szczupaka, a pogoda jest idealna. Sure, 'cause I'm sure, 'cause Badubi Beaches w trójce to za nami, 19 minut mamy do 9. Na stronie. Czyli głos Michała Nogasia, jak co tydzień o tej porze się pojawi, ale jednocześnie nie jak co tydzień, bo podobno bez konkretnej literackiej rekomendacji. Nie wiem, o co chodzi, mam nadzieję, że Michał się z tego za chwilę wytłumaczy. Wszystko podobno związane jest z festiwalem Malta w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w ramach naszego cyklu nie polecenie jednej konkretnej książki, a zaproszenie, a właściwie zaproszenia do słuchania programu trzeciego. Na festiwalu Malta, który trwa tutaj do niedzieli w Poznaniu właśnie, do wczoraj trwał cykl Głosy Kobiet pod naszym patronatem, cykl, który miałem okazję zaprogramować i prowadzić. Pojawiły się w nim cztery pisarki z całego świata. Elżbiety Herezińskiej, polskiej królowej powieści historycznych, mieli już Państwo okazję posłuchać na naszej antenie w środę w paśmie Ludzie. Zapraszam do ponownego lub pierwszego odsłuchu w podcastach na podcastypolskieradio.pl. Elżbieta Herezińska była jedną z czterech rozmówczyń, uczestniczek pasma Głosy Kobiet. Trzy pozostałe także pojawią się na naszej antenie. Wszystkie będą gościniami audycji Wszystkie książki świata. Już w tę niedzielę Miriam Taves, to jej książka Głosy Kobiet, dała nazwę temu cyklowi. Angielski tytuł tej książki to Women Talking i mogą Państwo ten tytuł kojarzyć, albowiem książka Miriam Taves została przeniesiona na ekran. Film był nominowany do Oscara, a jedną z głównych ról zagrała tam znakomita, jak zawsze, Frances McDormand. Miriam Taves opowiadała w Poznaniu i wkrótce, bo w najbliższą niedzielę po 20 opowie na naszej antenie o świecie, w którym się wychowywała. I was born and raised in a conservative, traditional Mennonite community. Urodziłam się i zostałam wychowana w tradycyjnej, konserwatywnej społeczności menonickiej. Nie była to taka ultraortodoksyjna społeczność, jak ta przedstawiona w Głosach Kobiet. Rzecz działa się w Manitobie. Jest to miejsce, w którym powstała pierwsza pierwsza kolonia menonitów w Kanadzie. I miały tam zastosowanie wszystkie zasady, wszystkie regulacje, które z tym się wiążą. Panowała tam kultura kontroli i oczekiwań. W najbliższą niedzielę po 20 na antenie Trójki Miriam Taves opowie o menonickiej wspólnocie, o złu, które spotykało kobiety i o tym, jak to jest odnaleźć się w nowym życiu. Będę miał dla Państwa książki z autografami kanadyjskiej autorki. A w najbliższych tygodniach pojawią się na naszej antenie także dwie pozostałe uczestniczki tego cyklu Głosy Kobiet. Jedną z nich będzie Natasha Brown, brytyjska pisarka, której książka Przyjęcie, oryginalny tytuł Assembly, to jest opowieść o czarnej kobiecie, która pracuje w londyńskim City w banku, no ale nie może przebić tego, co nazywane bywa szklanym sufitem. Owszem, robi karierę, owszem, zarabia pieniądze, ma nawet bogatego narzeczonego z białej rodziny arystokratycznej, ale zawsze musi być wdzięczna za to, co ją spotkało i zawsze musi pamiętać o tym, gdzie jest jej miejsce. W tej powieści i w naszej rozmowie, która wkrótce na antenie Trójki, Natasha Brown mówiła o tym, co bardzo ją interesuje w pisaniu, jakimi problemami zajęła się w tej książce. Dla mnie fascynujące jest na nowo określenie tego, czym są elity we współczesnej Wielkiej Brytanii. W jaki sposób dokonała się ewolucja systemu klasowego. Kiedyś posiadanie ziemi stanowiło zabezpieczenie po wsze czasy, zabezpieczenie czysto finansowe. Dzisiaj sytuacja zmienia się w tym sensie, że głównymi źródłami przychodu zaczynają być usługi, zwłaszcza usługi w sektorze informatycznym. Zmieniają się zarówno normy społeczne, jak i oczekiwania związane z tymi normami. Pierwszy i drugi sektor gospodarki zaczynają odgrywać mniejszą rolę. Następuje przesunięcie ku usługom. Nie przedstawiłem jeszcze Państwu tego męskiego głosu. Wszystkie spotkania tutaj w Poznaniu i na naszej antenie tłumaczył i tłumaczyć będzie wspaniały Waldemar Łyś. No i jeszcze trzecia gościni, która wkrótce pojawi się na antenie Trójki, to urodzona w Singapurze, ale obecnie mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Amanda Lee Ko. Jakiś czas temu w Polsce ukazały się jej opowiadania Ministerstwo Moralnej Paniki i to jest niesamowita historia, ponieważ w tej książce Amanda obala wszelkie mity i stereotypy, jakie możemy mieć na temat jej ojczyzny. Pisze, jak naprawdę wygląda życie w Singapurze. Myślę, że będą Państwo więcej niż zdziwieni. I think that the top-down voice that we hear in the Singapore of the present is one in which obowiązująca narracja w chwili obecnej w Singapurze jest narracją większości, a większość są to heteroseksualni przedstawiciele wyższej klasy średniej, z reguły Chińczycy, którzy promują takie wartości jak chociażby taka bardzo klasycznie rozumiana rodzina. Są to wartości bardzo konserwatywne i bardzo kapitalistyczne. Wykluczają one wszelkie mniejszości, czy to rasowe, czy seksualne. W Singapurze od momentu uzyskania niepodległości przy władzy pozostaje wciąż ta sama partia. Dlatego ona nie szczędzi wysiłków na rzecz stworzenia mitu siły, która znakomicie sobie radzi z prowadzeniem kraju, która jest wyjątkowo efektywna w tym, co robi, a w związku z tym ukochana przez całe społeczeństwo. Dla wielu to może być niespodzianka, ale tak, to państwo uznawane za jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie, to państwo, które przeszło niesamowitą ścieżkę rozwoju, zdaje nam się być nowoczesną demokracją. W rzeczywistości partia, która rządzi niezmiennie od samego początku, wprowadza kolejne regulacje prawne, które sprawiają, że o wolności słowa nie może być mowy. Jak to jest być outsiderem w takim miejscu, w takim kraju? O tym opowie jeszcze tej jesieni na naszej antenie Amanda Lee Ko. Festiwal Malta trwa w Poznaniu do niedzieli. My tu jesteśmy obecni. Dzisiaj, przypomnę, po 21:00 koncert Anoni and the Johnsons. No a jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, jak brzmią głosy kobiet z całego świata, to w najbliższych tygodniach zapraszam do Trójki. Ja przypomnę, w niedzielę po 20:00 Miriam Taves opowie o trzech książkach, które otrzymaliśmy po polsku. Pozdrawiam z Poznania i do usłyszenia. Na stronie. Myśliwiecka także pozdrawia Poznań i ja osobiście podpisuję się pod tymi wszystkimi zaproszeniami, które wystosował do Państwa Michał. Naprawdę warto. 7,5 minuty do godziny 9, więc kończy się poranna audycja w Trójce. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Michał Matus i Robert Grządowski. Byliśmy z Państwem od 6 i udajemy się na zasłużony spoczynek, chociaż Michał wraca jutro z samego rana. No ale byli też Państwo. Słuchacze z pasją są jak słońce w pochmurny dzień. Bardzo dziękuję. Lepiej bym tego nie ujął. Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia. Jessie Ware na pożegnanie. Maybe.